Itt vagyunk a Latorca partján. A Latorca partján, ahol a nóta más, ahol a leányok ajkán galambúgás van, és a férfiaknak az ajkán, a legényeknek az ajkán vihar van. Most viharrá nő, a nem-nem soha, viharrá nő a magyar igazságnak követelése, viharrá nő a közös lengyel-magyar hatának a követelése. Egy sorakból zúg föl az üdvözlet. Itt állunk a Latorca parti nagy városháza mellett. Ide látszik a Paphegy, a Piros hegy, ide látszik a Kőhegy és a Lovacska hegy. És itt állnak a ruszin fiúk is az emelvény alatt, a mikrofonállásom egészen közel a mikrofonállásomhoz, és egy torokkal kiáltják a közös lengyel-magyar határnak a követelését. Belehetve az éjszakába, hogy átvigye, mint egy nagy vezeték, egy láthatatlan vezeték föl a Kárpátoknak a hegyeibe, a fenyvesek közé, hogy ott ben falucska megérezze, hogy itt egy szív dobog, amelyik követeli azt, hogy minden magyar megkapja azt, amit őt megilleti. A ruszinok az önrendelkezési jogot megkapják a közös vezér Horthy Miklós. Millió és millió kéznek égre lendülését, magyar testvéreim, nem tudjuk szóval esetelni. Így még nem vártak bennünket sehol. Ilyen tömeg még nem áll kint sehol az utcán. Most a ruszinok magyarul éltetik a magyar hadsereget, magyar testvéreim. A városnak a vezetősége most lassan följön hozzá. Lassan föl száll a mikrofonra, és elfoglalja helyét itt a tribűnön. Magyar testvérek, kint a lovas bandérium, a város küldöttsége fogadta az itt megjelent urakat, és fogadta a hadseregnek a vezetőségét. Dr. Fritz Sándor az utolsó beiktatott és megválasztott polgármester, két kulcsot adott át a hadsereg parancsoknak, egy aranykulcsot és egy ezüst kulcsot, amelyre a következő felírás volt fölírva: Munkács városnak kulcsa 1938. november 10-e, a felszabadulás napja. Az aranykulcsot azonnal egy külön futár vitte, Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó Rófi méltóságának, az ezüst kulcsot pedig a városparancsnok megtartja magának. Magyar testvérek, itt végig lobogó és lobogó, pompa és ünneplő tömeg, talán azok a szívek sokkal pirosabbak, mint a nemzeti színű zászlón a piros szín. Talán itt a remény sokkal zöldebb, mint a magyar zászlón a zöld. És a biztos bizalom, az a nagy hit sokkal fehérebb, mint a magyar zászlón lobogó fehér szín. Édes jó testvéreim, itt most mindenki imádkozik, itt most mindenki énekel, itt most mindenki bele kiáltja a nagy őszi éjszakában a magyar igazságnak rendíthetetlen, visszavonhatatlan történelmi lyukát. Érdekes, hogy ebben a városban nem csak a magyar lobogók ringenek, itt látjuk a lengyel lobogókat, itt látjuk az olasz lobogókat, és itt látjuk, magyar testvéreim, egymás mellett a Hitler zászlait is.